görüyorsun Ramla. Dünya sen ve senden önceki peygamberlerin getirdiği kardeşlik ve sevgiyi unuttu. Barış ve sevginin yerini savaşlar ve kan aldı. Dünyanın dört bir yanında bebekler katledildi. Nice genç kızın ırzıyla oynandı. Yavruların canına kıyıldı. Nice analar ağıt yaktı. Hazreti Musa mı savaşı emretti? Hazreti İsa mı savaşı emretti? Sen sevgi ve şefkat abidesi, gelmiş geçmiş en barışçıl insan. Ya Resulallah, sen mi savaşı emrettin? Hayır, hayır, tüm peygamberler barışı emretti. Şimdi ben kimsesiz bir kız olarak dünyadaki savaşları, ümmetinin acizliği ve çaresizliğini, bu kadar öksüz ve yetimin hakkını sana, sadece sana şikayet ediyorum.